Book 2 45 Bardek Quinn في السينما En la kinejo نريد الذهاب إلى السينما Ni volas iri al la kinejo اليوم يعرض فيلم جيد Hodiaŭ estas bona filmo. El film jadid tamamen. La filmo estas tute nova. Ejna ŝubak at-tadhakir? Kie estas la kasejo? Hal mazal tujad amakin khalia? Ĉu ankoraŭ estas liberaj sidlokoj? Bikam tadhakir ad-dukhul? Kiom kostas la enirbiletoj? Meta jebda al-ard? Kiam la spektaklo komenciĝos? Kam jadum el-film? Kiom longe la filmo daŭras? Hel jumkin haĝz tadhakir? Ĉu rezerveblas enirbiletoj? أريد أن أجلس في الخلف. نشاتوس سيدي مالانتاوي. أريد أن أجلس في الأمام. نشاتوس سيدي أنتاوي. أريد أن أجلس في الوسط. نشاتوس سيدي مازة. كان الفيلم مثيرا. La filmo estis attento capta. Lam yakun el film mumillan. La filmo ne estis teda. Lakin el kitab el ma'khuz anhu el film kana afdal. Sed la libro estis pli bona ol la filmo. Kayfa kanat el musiqa? Kia estis la muziko? كيف كان الممثلون؟ كياي استيس لاكتوروي؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ شو استيس أنجلا لينغواي ستوبتكستوي؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de E لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية